to ty teraz wygrasz? Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity 5,8 cala za 3399 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Pani Anna narzeka, szkoda, że nie ma żadnej transmisji ze spotkania z redaktorem. Będzie, pani Anno, retransmisja, by jak tylko cokolwiek będę wiedział, poinformuję. Program trzeci już po 17:00. Popołudniowa audycja, 20 dzień października, piątek, serwis, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Jedna osoba nie żyje, kilka jest ciężko rannych w galerii handlowej w Stalowej Woli. Młody mężczyzna zaatakował ludzi nożem. Lada moment powinno rozpocząć się spotkanie prezesa PiSu z prezydentem. Tematem reforma sądownictwa. Więcej za chwilę w relacji naszego reportera. O pieniądzach na służbę zdrowia i o racjonalnym ich wydawaniu rozmawiano podczas pierwszego posiedzenia zespołu, który powołał minister Konstanty Radziwiłł. Mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował klientów w galerii handlowej w Stalowej Woli. Jedna kobieta nie żyje, 7 osób jest rannych, większość z nich ma poważne urazy, trafiły do szpitala. A pierwsze informacje przekazał Andrzej Walczyna z policji w Stalowej Woli. Te osoby zostały przewiezione do szpitali w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Sandomierzu. Być może, że są jeszcze jakieś osoby, które doznały szoku, są przestraszone i źle się poczuły z tego tytułu. Natomiast wiem, że 8 osób doznało obrażeń, 2 osoby doznały lekkich obrażeń, natomiast 6 poważniejszych. Według wstępnych informacji klientów sklepu zaatakował 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Uderzał ich nożem od tyłu. Mężczyzna został zatrzymany, jest w tej chwili w policyjnych aresztach, wykonywane są z jego udziałem czynności. Policjanci ustalili świadków tego zdarzenia. W tej chwili na miejscu pracują policjanci wspólnie z prokuratorem. Zabezpieczane są ślady, dowody tego przestępstwa. Mężczyznę ujęli klienci galerii i przekazali go w ręce policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Wiadomo, że był trzeźwy, trwa sprawdzanie, czy był pod wpływem innych środków odurzających. Nie był wcześniej notowany przez policję. W Belwederze rozpoczęło się czwarte spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Politycy będą rozmawiać na temat propozycji poprawek Prawa i Sprawiedliwości do prezydenckiej reformy systemu sądownictwa. Przed Belwederem jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, czego możemy się spodziewać po tych rozmowach? Około 40 minut temu do Belwederu przyjechał prezydent Andrzej Duda, który po 20 minutach rozpoczął rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS przybył jakiś kwadrans po prezydencie. Rozmowy mogły się rozpocząć nieco wcześniej niż zakładano, chociaż trzeba dodać, że termin rozmów, jaki docierał w ciągu dnia do mediów, przewidywał możliwość wcześniejszej godziny rozpoczęcia spotkania. Najwidoczniej obie strony są dobrze przygotowane na ciąg dalszej debaty na temat ostatecznego kształtu reformy sądownictwa. Przypomnijmy, że podczas poprzedniego spotkania Jarosław Kaczyński przedstawił prezydentowi poprawki do projektu nowelizacji ustaw o ustroju sądów i KRS. Co konkretnie się w nich znajduje, tego nie wiemy, ale z medialnych informacji wynika, że są tam poprawki zawarte na 25 stronach i regulować mają m.in. rozwiązanie sytuacji, gdyby Sejm nie zdołał wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5, jak proponuje w swoim projekcie prezydent. Dziś Andrzej Duda wyrazi swoją opinię na temat tych poprawek. Czy już tego wieczora uda się uzgodnić zadowalające obie strony stanowisko? To trudno jeszcze przesądzać. Przed Belwederem jest Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. A zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i sposób ich wydawania to tematy pierwszego posiedzenia zespołu, który powołał minister Konstanty Radziwiłł. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Premiera, Resortu Zdrowia, Finansów, Rodziny, a także organizacje zrzeszające pacjentów oraz pielęgniarki i położne. Nieobecni byli natomiast protestujący lekarze. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie do pracy w zespole dla wszystkich, którzy dzisiaj nie wzięli udziału w rozmowach, również dla lekarzy rezydentów. Dodał, że zapadła jednoznaczna decyzja polityczna o systemowym wzroście nakładów na ochronę zdrowia i w realizacji tego celu nie ma różnicy między rządem a protestującymi rezydentami. Rząd analizuje możliwości skrócenia ścieżki dojścia do 6% PKB. Ja muszę powiedzieć, że coraz mniej rozumiem powody protestu i to szczególnie w tak ostrej formie. Beata Ambroziewicz z Polskiej Unii Organizacji Organizacji Pacjentów zaapelowała, aby inne środowiska wzięły udział w pracach zespołu. To jest bardzo pozytywny przełom. Wszystkie oczy całego kraju są zwrócone na zdrowie. Zdrowie staje się priorytetem społecznym i to jest ten moment, który powinniśmy wykorzystać. Zespół, który dziś rozpoczął pracę, ma do 15 grudnia przygotować raport i rekomendacje dla premier dotyczące sposobu wykorzystania dodatkowych funduszy na służbę zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A lekarze rezydenci, którzy od 19 dni głodują w Warszawie, podtrzymują swoje postulaty, czyli m.in. wzrost wydatków na służbę zdrowia do 6,8% PKB. W ciągu 3 lat mniej biurokracji i wyższe pensje. W Łodzi drugi dzień 5 młodych lekarzy prowadzi głodówkę w szpitalu imienia Barlińskiego. Zapowiadają rozszerzenie protestu. Stażysta Piotr Szkudlarek. Jeszcze dołączą do dzisiaj 2 lekarzy dołączy do nas i jutro jeszcze 1 diagnosta. I jeszcze paru jest takich w planach, więc myślę, że ten protest będzie się powiększał. Przede wszystkim jesteśmy pełni nadziei, że ten nasz protest coś przyniesie, że przyniesie zmianę, dobrą zmianę, która jest potrzebna. Protesty lekarzy trwają także w Lesznie i Szczecinie. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. A przed nami teraz sport i Adam Malecki. Zaczynamy od kolejnych dobrych wieści medalowych z Berlina, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. Wczoraj brąz w wyścigu drużynowym wywalczyły nasze panie, a wśród nich była Justyna Kaczkowska. Dziś pani Justyna na medal pojechała indywidualnie. Zajęła 2 miejsce w eliminacjach wyścigu na dochodzenie i zapewniła sobie co najmniej srebro. Jeszcze dziś powalczy o złoty medal. O krążki z najcenniejszego kruszcu walczą także żeglarze. Oni w zawodach Pucharu Świata pływają w Japonii. Pierwsze miejsce w klasie 470 zajmują Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska, a Paweł Tarnowski prowadzi w klasie RSX i jest bardzo zadowolony ze swoich osiągnięć. Dzisiaj zostały rozegrane 3 wyścigi. W pierwszym byłem trzeci, a potem 2 udało mi się wygrać, także bardzo się cieszę. Razem uzbierałem 5 punktów i te 5 punktów, a w szczególności 2 ostatnie wygrane wyścigi chciałbym zadedykować naszemu trenerowi Pawłowi Kowalskiemu, który dzisiaj obchodzi swoje 50. urodziny. I my oczywiście przyłączamy się do życzeń. W klasie RSX o medale powalczą jutro w 470 w niedzielę. Od dzisiaj za to kolejne punkty będą walczyć piłkarze w Lotte Ekstraklasie. Czeka nas 13. kolejka. Dziś 2 mecze. Pierwszy z nich od godziny 18. Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. Miedziowi mają chrapkę na pozycji lidera. Piast Gliwice walczy, by odbić się od dna tabeli. Jesteśmy w lepszej sytuacji, ale czeka nas ciężkie zadanie, przekonuje pomocnik Zagłębia Bartłomiej Pawłowski. Gramy z zespołem, który ma nóż na gardle, który walczy o przetrwanie, który na pewno nie odpuści do ostatniej minuty, nie odstawiam nogi. Nie sądzę, żeby z ich strony było to jakieś porywające widowisko, ale na pewno będą groźni i trzeba przede wszystkim przeciwstawić się tym samym poziomem zaangażowania, a umiejętności piłkarskie powinny być po naszej stronie. W ostatnim meczu Zagłębie wygrało 3-2 z Górnikiem Zabrze. Dziś Zabrzanie zagrają w swojej twierdzy, gdzie w tym sezonie jeszcze nie przegrali i ten stan rzeczy mają zamiar utrzymać. Rywal to Korona Kielce, do tego komplet widzów. Zapowiada się ciekawy mecz, prognozuje trener Marcin Brosz. Korona jest zespołem grającym, podobnie jak my, do przodu, stwarzającą dużą ilość sytuacji, dobrze broniącym, mającym w swoich szeregach bardzo ciekawych piłkarzy. Do tego ponad 20 tysięcy kibiców, którzy będą nas wspierali. Początek meczu Górnika z Koroną o 20.30. Na swoje 2. spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy zakończyli już reprezentanci Polski do lat 17. Potem jak we wtorek pokonali 8-0 San Marino, dziś było skromniej. Ograli 1-0 Cypr. Co ważne, Polacy zapewnili sobie grę w 2. rundzie eliminacji, która zostanie rozegrana w marcu i to niezależnie od wyniku poniedziałkowego meczu ze Szwecją. Trójka. Program 3. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład gamingowy laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2999 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Przed Wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition.

Żanet. Jutro, proszę Państwa, rząd Hiszpanii na specjalnym posiedzeniu ma uruchomić artykuł 155 Konstytucji, który pozwoli na zawieszenie autonomii Katalonii. Po tym jak hiszpański premier Mariano Rajoy nie doczekał się odpowiedzi od Barcelony na pytanie, czy Katalonia formalnie ogłosiła niepodległość. Co to oznacza? Jak zauważa znawca Hiszpanii Maciej Okraszewski, współpracownik tygodnika Polityka, to zależy od przywódcy katalończyków Carlesa Puigdemonta, który jednak stoi pod ścianą. Ani ogłoszenie jednostronnej niepodległości, które by oznaczało przejęcie władzy przez Madryt w Katalonii i postawienie go przed sądem i prawdopodobnie skazanie na 25 lat pozbawienia wolności, bo tyle w hiszpańskim prawie grozi za zdradę państwa, ani też wycofanie się z tej niepodległości i uznanie, że cała ta zawierucha była na nic, jemu nie służy. I tak naprawdę rząd Mariano Rajoya może czekać na ruch Puigdemonta, ponieważ jest w znacznie lepszej sytuacji, natomiast sam Puigdemont nie za bardzo wie, co w tej sytuacji zrobić. Mieszane są opinie wśród obywateli Madrytu. Puigdemont ogłupia własny naród. Jestem za niepodległością, ale to, co robi ten człowiek, jest nielegalne i nie sądzę, aby miał rację. A z kolei premier Mariano Rajoy zachowuje się jak zawsze, czyli nic nie robi. Dlatego mam w nosie jednego i drugiego. Uważam, że rząd zachował się źle, a jego działania są spóźnione. Powinni byli poradzić sobie z tym dużo wcześniej. I to nie przez artykuł 155, ale przez kodeks karny. Trzeba było użyć tych paragrafów mówiących o rebelii i zdradzie. To żenujące, jak bardzo tchórzliwie zachował się rząd, że nie zrobili tego, co powinni. Na czym będzie tak naprawdę jakościowo dla Katalończyków polegało odebranie im autonomii? Co się zmieni z soboty na niedzielę dla nich? Nikt dokładnie nie wie, na czym będzie polegało zastosowanie artykułu 155 Konstytucji. Maciej Stasiński, Gazeta Wyborcza. Bo on jest bardzo krótki, węzłowaty i mówi, że władza centralna ma prawo wkroczyć wtedy, kiedy jest jedna z autonomii hiszpańskiego państwa systematycznie łamie prawo. Ale ten artykuł nigdy nie został użyty. Nie ma do niego żadnych, jak to się mówi, wykonawczych przepisów i one zostaną sporządzone przez rząd, przyjęte przez parlament, przez senat. Możemy się spodziewać, że Puigdemont będzie czekał na ruch Madrytu, ponieważ wykorzystanie przez rząd Mariano Rajoya jakichkolwiek form nacisku siłowego zrobi z niego męczennika sprawy niepodległości katalońskiej. I on bardzo by chciał, żeby został aresztowany, żeby wysłano więcej policji i tak dalej. Z kolei wiemy też, że rząd Mariano Rajoya będzie się starał unikać użycia właśnie takich form przemocowych ze względu na zły PR, jaki by to wytworzyło i nauczkę, jaką dało wysłanie wcześniej policji. Konstytucja daje prawo Madrytowi wprowadzenia nawet wojska do Katalonii. To jest bardzo drastyczny krok. To wojsko to ostatni raz było frankistowskie, więc to najgorsze skojarzenie. To by było fatalne. Najbardziej prawdopodobne jest to, że dojdzie do zorganizowania w Katalonii przyspieszonych wyborów, które nie rozwiążą w żaden sposób problemu, ponieważ do władzy powróci ta koalicja niepodległościowa. Mieszane są też opinie obywateli Barcelony. Uważam, że aresztowanie katalońskich polityków jest formą represji, ograniczania wolności słowa i niesłychanej cenzury. To więźniowie polityczni, a to nigdy nie powinno mieć miejsca. Hiszpański rząd podjął środki nielegalne, całkowicie nielegalne i dlatego teraz nie ma innej drogi niż niepodległość. Wszystko to, co teraz się dzieje, zostało spowodowane przez aresztowanych polityków katalońskich. To oni to wymyślili i to oni powinni mieć plan, co dalej i jak to naprawić. Jak ostatecznie ten konflikt się zakończy, to możemy jedynie gdybać i możemy się spodziewać, że ten konflikt będzie powracał w przeciągu następnych 10 czy 20 lat. O przyszłość Katalonii pytał Łukasz Walewski. Prawie 20 minut po 17. To Wendy Lance. La langue de l'amour, ce n'est pas le français. La langue de l'amour, ce n'est pas l'anglais. La langue de l'amour, ce n'est pas parler. Chut, écoutez, boum boum. C'est la langue de l'amour, Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dobrze mnie słychać? Bardzo. Panie Kubo, to jest napad. A. Jestem rozbrojony i niebezśmieszny. I teraz uwaga, bo będą żądania. Tak. Żądam egzemplarza książki pana Marka i to podpisanego. Mhm. Oprócz tego żądam zaistnieć w kontynuacji jako najbardziej zuchwały napadacz przez telefon. Panie Jacku. Nie pamiętam, jak sobie jakieś przypomnę, to zadzwonię jeszcze raz. Proszę się nie rozłączać, ja przemyślę szybciutko sprawę. B-O-O-M-B-O-O-M. Je vous garantis, si vous écoutez bien, panie Arturze, witam. Halo, jeszcze pan? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Panie Kubo, zdaje się, że we wtorek mieliśmy okazję razem oglądać to samo przedstawienie w Teatrze Współczesnym. A, tak. Psie serce. Tak, dokładnie tak. I ja właśnie będąc teraz na spacerze z psem, tak mnie nagle olśniło, że... I tak się zastanawiam, czy... Oglądał je pan z jakim... Czy jest jakiś powód, że pan je oglądał? Czy niedługo nie usłyszymy o jakimś tajemniczym panu Ludzkiewiczu? Bo ja powiem szczerze, zastanawiam się, czy niebawem nie usłyszymy o jakimś Chandlerenku moim. Ja oglądałem z prostego powodu, moim zdaniem, kreacji pana Krzysztofa Wakulińskiego. Pozdrawiam, dziękuję. 22 minuty po 17:00, program trzeci. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? A w studiu Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, choć albo dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Tak, bo się umówiliśmy, że jak się już robi ciemniej, to przejdziemy na formę dobry wieczór. Tak, tak? A na razie jest jeszcze pół na pół. Dziś o tym, pani profesor, między innymi o tym, jak to pana Macieja olśniło. Pana Macieja z Elbląga. Tak. Nawet. Olśniło go w związku z tematem sprzed dwóch tygodni i sprzed tygodnia, kiedy to pan redaktor gdzieś tam pływał chyba. Mm-hmm. A ja tutaj z panem redaktorem Krystianem rozmawialiśmy. O czasownikach ciec, ciekać. I jak pan pamięta, może dwa tygodnie temu mówiliśmy, że ciec i ciekać znaczyło kiedyś tyle, co biec i biegać. I stąd tak. Uciec to było jakby ubiec, prawda? I dociec to jakby dobiegać. I też właśnie pana Macieja z Elbląga olśniło, bo zastanawiam się długo wcześniej nad tym, skąd się wzięło słowo wycieczka. Tak. I on uznał teraz po naszej audycji, że wycieczkę należałoby etymologicznie tłumaczyć jako wybiegnięcie, no bo skoro ciec, to jest biegać, prawda? Więc, że jest tam wycieczka od słowa wyciec. Coś i jest tak, na rzeczy? Coś jest na rzeczy. Skąd Litwini wracali, panie? Z nocnej wracali wycieczki. I co oni tam wieźli? A, no tam łupy bogate. W zamkach i cerkwiach zdobyte. Tak. Prawda? Oczywiście. No i co tutaj widzimy? Czym była ta wycieczka w tym zdaniu Mickiewicza? No to był taki wypad. Wypad, ale wypad... Zbrojny. Zbrojny po to, żeby zdobyć łupy. Czyli tak, taka uciecz... Znaczy oni się nastawiali na białogłowy, ale jakoś nie było i się tam zadowolili łupami bogatymi. Nie ma tego w literaturze? To nie wiem. Taka nadinterpretacja, tak? Moja. Nie wiem, to głodnemu chleb na myśli może powiem. No, tak to sobie przedstawiłem, ale tak, może na wyrost. Może na wyrost. W każdym razie ta wycieczka rzeczywiście pochodzi od czasownika wyciec, wyciekać. I skoro ciec znaczyło tyle, co biec, to wyciec znaczyło tyle, co wybiec. Mhm. I początkowo ta wycieczka to było tak jakby wypadnięcie, czyli takie wybiegnięcie niewielkiego oddziału wojska po to, żeby zdobyć jakieś łupy. I no właśnie później wycieczką zaczęto nazywać no takie wyrwanie się, wybiegnięcie ze stałego miejsca pobytu. Ciekawe też, że wycieczka kiedyś oznaczała taką tajną drogę, jakieś tajemne przejście, gdzieś schodki z tyłu, gdzieś komnaty, czy w podziemiach, po to, żeby ktoś właśnie móc wyciec, prawda? Czyli wybiec, bo ciec to byłoby wybiec. Ta wycieczka również występuje, jeśli dobrze pamiętam, u Sienkiewicza. I ona się odbywała w sprawie języka. Tak, no bo w ogóle wtedy wycieczka to było, właśnie odnosiło się do tych wybiegnięcia, działań, że tak powiem, wojskowych. Działań tak, wojskowych. Tak, tak. Pan Krzysztof z Luzina, dobrze albo przeczytałem? Albo z Luzina. Albo chyba poprawni z Luzina, tak? Z Luzina. Bardzo proszę. Ma wątpliwość jakiego typu? Czy mówi się w razie czego pozostaje do dyspozycji, czy raczej w razie co? No i? No zdecydowanie w razie czego, no bo w razie mówimy w razie choroby, w razie deszczu, w razie wypadku, a więc tam jest dopełniacz, czyli kogo czego, a więc w razie czego. Potocznie mówimy czasami w razie co, to zadzwonię, prawda? Takie w razie co, ale to jest naprawdę potoczne i zdecydowanie niepoprawne, szczególnie w korespondencji. A tutaj słuchacz pytał o tekst w mailu pisany. I przy okazji o podobną sprawę pyta pani Ala z Krakowa. Pyta, czy mówi się mimo co, czy mimo czego. No to pewnie przez analogię mimo czego? No na pewno mimo czego jest poprawne, no bo mówimy mimo choroby, mimo deszczu i tak dalej. I tutaj mamy dopełniacz, ale dawniej tutaj mimo łączyło się z biernikiem, a więc mówiono mimo chorobę, mimo kłopoty i tak dalej. I w związku z tym było mimo co. I to mimo co też jest poprawne, chociaż już nie mówimy na przykład mimo kłopoty, tylko mimo kłopotów. A więc mówimy mimo co i mimo czego, ale tylko mimo na przykład kłopotów. Pan Arkadiusz zastanawia się nad polskim nazwaniem weekendu. No właśnie, ja bym powiedziała, że weekend to jest już polskie słowo i to od bardzo dawna, tyle że niespolszczone, to znaczy nie piszemy go po polsku, bo się nie da. To znaczy moglibyśmy pisać, nie wiem, weekend przez EY albo czytać jak Czesi weekend. Prawda? A to dlatego pan Arkadiusz się nad tym zastanawia, że na jednym z portali społecznościowych ludzie dyskutowali na ten temat i brano pod uwagę na przykład takie formy jak dwudzionek, świętówka, przedświątek i podobno, jak pisze słuchacz, to było zgodne z rzekomym konkursem rozpisanym jeszcze przed wojną, z konkursem na to słowo. Więc ja powiem, że takiego konkursu chyba nie było, nie pamiętam, a nawet jeśli był, to jakby nikt oficjalnie nie zastępuje słów jakimiś innymi słowami, to znaczy słowa wchodzą do języka dzięki użytkownikom, a nie za sprawą jakichś obwieszczeń, więc nawet jeśli jakiś konkurs był, ale nic mi o tym nie wiadomo, akurat na słowo weekend, to raczej zabawa była. No i pyta słuchacz tutaj o to za piątek. Jak na przykład zamiast weekend by powiedzieć za piątek? No ja bym powiedziała, że to całkiem taka fajna nazwa, można powiedzieć. Coś, taki, co jest za. Za piątkiem, tak? Tak jak poniedziałek, to jest poniedzieli, to mógłby być za piątek albo po piątek. No ale mamy weekend przecież, więc to naprawdę jest już od dawna polskie słowo, już co najmniej 60 lat jest w języku. Pozostałby pani przy tym słowie w języku polskim? No tak, polskim, no bo tak. Dlatego, że my... Nie ma co kombinować na siłę, tak? Nie ma co kombinować na siłę, dlatego, że my się do tego przyzwyczailiśmy. To znaczy ludzie musieliby chcieć używać jakiegoś innego słowa. Też na przykład do Rady Języka Polskiego wpływały jakieś takie dziwne propozycje, żeby zamienić słowo weekend innym słowem. No jak już mówiłam, nikt nie zamienia słów, ale na przykład były takie propozycje jak soniela, no bo sobota i niedziela, albo sobniedź, albo kątyg. No wszystkie okropne, więc chyba już lepszy ten za piątek. Ale... weekend się przyjął. I niech pozostanie. I niech pozostanie. Katarzyna Kłosińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Co w mowie piszcze, a skoro tak, proszę państwa, to jeszcze chwila pięknego słowa. Wiesław Michnikowski. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, taki ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. To pan Wiesław Miknikowski, a tymczasem po 17.30 skrót wiadomości Artur Ewertowski. Dzisiejsze rozmowy mają szansę zakończyć się kompromisem. Tak przed spotkaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. A rozmowy trwają w Belwederze, zaczęły się chwilę przed godziną 17. Są poświęcone reformie sądownictwa i poprawkom zgłoszonym przez PiS. Do tej pory politycy spotykali się w tej sprawie trzykrotnie. Jest śledztwo prokuratury okręgowej w sprawie działki, na której stoi willa generała Wojciecha Jaruzelskiego. Zawiadomienie o tym, że nieruchomość mogła zostać nielegalnie przejęta przez generała, złożyli m.in. posłowie PiSu. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czerwcu 2012 roku przez urzędników zarządu dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy w związku z wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki położonej w Warszawie przy ulicy Ikara 5, czym działano na szkodę interesu publicznego. Mówił Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej. Jaruzelski przejął willę na własność w 1979 roku. Zbliża się finał procesu zamachowca z Wrocławia. 23-letni student chemii oskarżony jest o próbę zabójstwa wielu osób przy użyciu ładunku wybuchowego domowej produkcji, który podłożył w autobusie. Dzisiaj w procesie wygłoszono mowy końcowe. Zamiar bezpośredni, czyli taki zamiar, że sprawca chce dokonać zabójstwa wielu osób, ten cały długotrwały proces działania sprawcy, to jednoznacznie taki zamiar wykazuje i udowadnia. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Mówił prokurator Tomasz Krzesiewicz. Śledczy żądają dla Pawła R. 25 lat więzienia. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Dotychczasowy wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba został pełniącym obowiązki prezesa zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dotychczasowy prezes Piotr Wojciechowski został odwołany w poniedziałek. Funkcję pełnił od 11 stycznia zeszłego roku. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej wyraża zaniepokojenie niektórymi zapisami pakietu zimowego. Posłowie zaapelowali do rządu o interwencję. Pakiet zimowy może zagrozić polskiej niezależności energetycznej, mówiła Izabela Kloc, przewodnicząca komisji. W przestrzeni krótkiego czasu należałoby zlikwidować produkcję energii elektrycznej opartej na węglu. I to jest generalne takie założenie. Tymczasem w Polsce ponad 80% produkowanej energii pochodzi z elektrowni węglowych. Premier Beata Szydło liczy na kompromis w sprawie zmian w przepisach o delegowaniu pracowników. W poniedziałek kolejną próbę osiągnięcia porozumienia podejmą unijni ministrowie pracy. Przeciwko pomysłom zaostrzania zasad delegowania pracowników protestuje cała Grupa Wyszehradzka. Myśmy poszli na daleko posunięty kompromis. Zaproponowaliśmy dobre rozwiązania, które są do zaakceptowania przez nas, przez Polskę, przez Węgrów, Czechów i Słowaków, również przez inne państwa członkowskie. No tylko problem jest taki, że Francja uznała, że będzie przedstawiała swoje stanowisko bardzo sztywne. Prezydent Francji zaproponował niedawno zaostrzenie wymogów dotyczących delegowania pracowników, które idą jeszcze dalej niż propozycja Komisji Europejskiej, już i tak niekorzystna dla krajów naszego regionu. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Dzisiejsza sesja zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił jednak symbolicznie zaledwie 0,08%. Obroty na sesji przekroczyły 930 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach PKN Orlen. Ten tydzień inwestorzy raczej nie zaliczą do udanych, komentuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Grzegorz Turnał, kolega Ani Szałapak z piwnicy pod Baranami. Ania była osobą niesłychanie promienną. Choroba niestety nie oszczędza ludzi promiennych, ale myśmy nigdy nie myśleli o Ani żałobnie i ona by chyba nie chciała, żeby tak o niej mówić. To, co robiła, było zawsze niesłychanie pieczołowicie zrobione, sformułowane, artystycznie dopracowane i myślę, że chciałaby, żeby tak o niej pamiętać. Niech czeka na mnie w tłumie róż wiecznie zielony anioł stróż i niech nie dzwoni więcej już pamięć kamienna. Zbigniew Pleissner. Dokładnie chyba w listopadzie minie 40 lat, kiedy spotkaliśmy się w 77 roku. Właściwie w takiej w końcówce lat 70, kiedy wiadomo jak Polska wyglądała. I ta piwnica pod Baranami dla nas wszystkich była taką oazą wolności tak naprawdę. Szczerze mówiąc, to cały ten okres komunizmu, może dzięki temu właśnie, że była piwnica, że był Piotr Skrzyneński, żebyśmy wszyscy razem tam, to można powiedzieć, że byliśmy własną wolą wyzwoleni. Ale my żyjemy jeszcze, któryś z nas zostanie wieszczem, a nadzieje rozwiesimy ponad padającym deszczem. Piotr Förster. Od 1973 do 2010 byłem szefem piwnicy. To był taki czas pod koniec 70. lat, kiedy po śmierci Wiesława Dymnego zaryzykowałem i ściągnąłem do piwnicy 7 albo 8 dziewcząt ze Słowianek. 6 było z chóru, a jedna z baletu. To z baletu to była właśnie Ania Szałapak. Ania jedyna z tej całej grupki została na stałe. Po jakimś czasie stworzyła swój pierwszy recital, piosenki pisał Zygmunt Konieczny, Zbyszek Preissner, Andrzej Zarycki. Ona była taką osobą promienną i wspaniałą. Pół kot, pół Piotr, hybryda jakowaś, z białą różą w klapie, z kabaretu rodem. Jerzy Fedorowicz, przepiękna, wrażliwa kobieta. Cudowny śpiewem jest z tym muzyką Koniecznego, z jego piosenkami. No, zjawisko krakowskie, no, tak jak to mówią. Biały kwiatuszek. No, będziemy się wtedy modlić. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was, żegnam was. Coś zmienić w życiu chciałabym. Za oknem nostalgiczny rym. Jak poradzić sobie z tym, bym była inna? Niech czeka na mnie w tłumie róż wiecznie zielony anioł stróż i niech nie dzwoni więcej już pamięć kamienna. Może kredka na policzku, szal, sukienka, kolor włosów, kolor wspomnień, kawiarenka, pióro, pusze, listy wzruszeń znów od nowa. Kiedy słowa, kiedy mowa ezopowa. Może wreszcie jak w agreście coś się zdarzy. Powiesz do mnie, wiesz, w tym wieku ci do twarzy. Powiesz do mnie o miłości albo więcej. Najgoręcej moja ręka w twojej ręce. Najgoręcej. Coś zmienić w życiu chciałabym. Owija mnie różowy dym, a na plakacie ona z nim szczęśliwa puenta. Niech się odnajdą ty i ja, zielony anioł, sen bez dna. Niech fortepian stary gra, co zapamiętał. Może kredka na policzku, szal, sukienka, kolor włosów, kolor wspomnień, kawiarenka, pióro, pusze, listy wzruszeń znów od nowa, kiedy słowa, kiedy mowa ezopowa. Może wreszcie jak w agreście coś się zdarzy, powiesz do mnie, wiesz, w tym wieku ci do twarzy, powiesz do mnie o miłości albo więcej, najgoręcej moja ręka w twojej ręce, najgoręcej, najgoręcej. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauki, dr Spasimir Domaracki z Uczelni Łazarskiego. Witam panów w Trójce. W Belwederze trwa czwarte spotkanie prezydenta z szefem PiSu poświęcone zmianom w sądownictwie. I na początek, jeśli panowie pozwolą, dwa cytaty. Cytat numer jeden. Poprawki PiS do prezydenckich projektów absolutnie nie zasługują na zaakceptowanie. PiS granie czysto z prezydentem. To słowa doradczyni prezydenta Zofii Romaszewskiej. No i cytat numer dwa. Jeżeli prezydent będzie dalej robił tak, jak robi, to przejdzie do historii tak, jak wspominamy dziś prezydenta Kwaśniewskiego, który zawetował ustawę reprywatyzacyjną. To już wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki. Wygląda trochę na to, że na jednym torze znalazły się dwa pociągi pędzące na siebie. A może to tylko takie negocjacyjne podbijanie stawki, panowie? Profesor Henryk Domański. To się nie zgadza z moją wiedzą socjologiczną w ogóle, co powiedziała pani Romaszewska, bo według mnie obu stronom powinno zależeć na osłabieniu tego sporu. Właściwie powinni oni dążyć w tym kierunku i w moim przekonaniu zmierza to w tym kierunku. Jeżeli tam pojawiają się pewne trudności, pewne problemy w rozwiązaniu, to według mnie jednak one znikną i to spotkanie może nie jest rozstrzygające, ale poprzedza jedno z takich rozstrzygających, bo z jednej strony prezydentowi zależy, bo on w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o osobowość, jeżeli chodzi o mentalność, poglądy polityczne, jest w dalszym ciągu z PiS-em. Na pewno nie odchodzi, nie zamierza walczyć o jakąś inną pozycję polityczną, a jego walka dotyczy w gruncie rzeczy traktowania go jako niezależnego, samodzielnej siły politycznej, jako urzędnika, najwyższego urzędnika państwowego. Tego rzecz dotyczy, ani żadnego sporu politycznego, ani chęci założenia własnej partii. Z kolei Jarosławowi Kaczyńskiemu powinno zależeć na wizerunku PiS-u, na podkreślaniu konsolidacji tego całego obozu Zjednoczonej Prawicy i to powinno, dlatego to powinno zmierzać w kierunku. Także tydzień temu Jarosław Kaczyński to deklarował, że to jest priorytet dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby utrzymać jedność obozu Zjednoczonej Prawicy. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że do tego porozumienia nie dojdzie? Znaczy mi się wydaje, że ten cytat, który pan redaktor przytoczył na samym początku ministra Jakiego, jest tylko jednym z elementów dzisiaj, które się pojawiły w mediach, które tak naprawdę miały na celu pewne, wydaje mi się, przywrócenie do szeregu, czy postawienie do szeregu pana prezydenta. I to jest, wydaje mi się, pewien ewenement polskiej sceny politycznej. Mianowicie to, że jakby jedność prawicy postrzegamy jako jednomyślność, a nie jako zderzanie się alternatywnych nurtów, z których może wyniknąć coś dobrego. I to jest według mnie kwintesencja tego sporu, do którego dochodzi. Mianowicie z jednej strony mamy do czynienia z taką próbą, mi się wydaje, z obozu pana prezydenta, pewnej refleksji na temat tego, że biorąc pod uwagę jego przyszłość polityczną, że tak powiem, pozostawanie całkowicie w cieniu Prawa i Sprawiedliwości będzie skutkowało, no można powiedzieć, takim no bardzo nikłymi szansami na dalszą karierę poza ramami, które PiS może zaproponować. A z drugiej strony dla Prawa i Sprawiedliwości z kolei mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek z własnego obozu może stać się tym kamyczkiem, który zatrzyma machinę. Panowie, o co tak naprawdę toczy się ten spór, z którym teraz mamy do czynienia? Czy faktycznie chodzi o te fundamentalne zmiany, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości? Czy tutaj chodzi o tak naprawdę umeblowanie na nowo obozu dobrej zmiany? W moim przekonaniu w ogóle sprawa reformy sądownictwa to jest osobisty problem Jarosława Kaczyńskiego, który zawsze od samego początku nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale swojej aktywności politycznej na scenie od lat 90. razem z bratem oni podkreślali, oni w ogóle w ten sposób interpretowali rzeczywistość pod kątem swojego wykształcenia, rzekłbym nawet, i doświadczeń. Cały ustrój, jeżeli to tak można powiedzieć, polityczny rozpatrywali z tego punktu widzenia. Także jest to na pewno osobista ambicja Jarosława Kaczyńskiego, ale w gruncie rzeczy jest to rzecz no, z punktu widzenia systemu politycznego no, oczywiście ważna, ale powiedziałbym, że drugorzędna i rzecz nie dotyczy właściwie sporu, powtórzę to jeszcze raz, o system sądownictwa. Prezydentowi chodzi o przywrócenie no, własnej godności, a z drugiej strony jego walka toczy się nie z Jarosławem Kaczyńskim, nie z ministrem jakim nawet, który w ogóle jest za młody, żeby coś takiego mówić. Ja rozumiem, kiedy Ziobro mówi coś takiego, minister Ziobro, albo nawet pani Pawłowicz, kiedy chce, żeby prezydent szanował Jarosława Kaczyńskiego, ale jeżeli to mówi człowiek, który ma chyba około 31 lat. To w ogóle nie pasuje. Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta, on walczy w gruncie rzeczy z dwoma ministerstwami. Z Ministerstwem Sprawiedliwości, drugie ministerstwo to jest Obrony Narodowej. Innej walki to tam nie ma w ogóle, prawda? A jeszcze nawiązując do tego, co pan doktor powiedział, oczywiście zgoda całkowita, natomiast ja to mam wrażenie, że prezydent nie ma takiej mentalności w dalszym ciągu polityka. Jemu tak o karierę polityczną nie robi takiego wrażenia, żeby mu tak za wszelką cenę na tym zależało. On by raczej chciał służyć w takim sensie dobrego urzędnika państwowego państwu. Oczywiście dobrze jest mieć władzę, na pewno chciałby na drugą kadencję startować i wygrać, ale w gruncie rzeczy to nie jest, on jest zupełnie nieporównywalny ani z Aleksandrem Kwaśniewskim, ani tym bardziej z Lechem Wałęsą. Panowie, też ten spór, jeżeli chodzi o zmiany w sądownictwie, przebiega, jak się okazuje, też w obozie samego prezydenta. No dwa cytaty znowu. Nie można wprowadzać jedynowładztwa z tego powodu, że chce się zmienić parę personaliów, tak mówi Zofia Romaszewska. Z kolei profesor Andrzej Zybertowicz, także doradca prezydenta w niedawnej rozmowie z Tygodnikiem Powszechnym, przekonywał, że hasło zmieniajmy instytucje, ale nie ludzi jest nieporozumieniem, bo zdemoralizowani ludzie przedefiniują nawet najlepsze reguły. Czyli tutaj też nie ma w tym obozie zgody, jeżeli chodzi o prezydenta. No nie ma zgody, ale pamiętajmy, że akurat ten argument obóz prezydenta jest mocno nadwyrężony w tej radzie, która przy nim funkcjonuje. Jednym z jej założeń jest tak naprawdę, żeby się zderzały poglądy, a nie żeby była takim... Jednomyślność. Raz jednomyślność, a dwa można powiedzieć taka poprawność polityczna i wydaje mi się, że to jest akurat jeden z elementów, który no to zresztą u prezydenta Dudy to nie jest po raz pierwszy funkcjonuje takie ciało i te ciała bardzo często powodowały jednak właśnie wyprodukowanie takiego, można powiedzieć, myślenia w stylu jednak wspólnotowego, konsensualnego bardziej niż konfrontacyjnego. Natomiast absolutna zgoda z panem profesorem co do tego, w jaki sposób i kto powinien się wypowiadać. Zresztą dzisiaj mi się wydaje, że o wiele bardziej dobitny jest ten argument pani posłanki Pawłowicz, która do prezydenta Dudy mówi, że się ma jednak Kinderstuby nauczyć, bo to też jest, proszę zwrócić uwagę, w ogóle z jednej strony instytucja prezydenta sama w sobie, niezależnie od tego, kto ją piastuje, ona narzuca pewne ramy zachowań. Ona powoduje, że oczywiście personalia są ważne, ale też sama pozycja zobowiązuje i ona nie pozwala tak naprawdę, a z drugiej strony z czym mamy do czynienia? To jest pewien według mnie paradoks obecnego obozu władzy, że z jednej strony należy szanować prezydenta, a z drugiej strony i niektóre media sobie pozwalają i niektórzy politycy sobie pozwalają traktować go, jakby był szeregowym posłem w dalszym ciągu swojej partii. To jest pewien paradoks. Niestety jest to, w moim przekonaniu jest to jednak konsekwencja tego, w jaki sposób prezydent Duda doszedł do władzy. Jednak dowodzi to, że żeby być prezydentem, to trzeba sobie samemu wywalczyć. Nie zrobił tego, został nominowany w przekonaniu członków PiSu i części społeczeństwa na pewno. W związku z tym nie ma co go szanować. No jest... Ale też jest bardzo dobrze przez społeczeństwo oceniany, jeżeli chodzi o ostatni sondaż CBOS-u, tylko 2%, to podkreślam, wyborców PiSu negatywnie ocenia działalność prezydenta. No, sięga to wskaźniki zaufania, jeżeli one rzeczywiście mierzą zaufanie, a nie szacunek do władzy. W moim przekonaniu tak jest. No, te wskaźniki zaufania dla prezydenta kształtują się na poziomie 70%. To jest Aleksander Kwaśniewski mniej więcej. To jest więcej, o wiele więcej od Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy swoim. Natomiast trzeba powiedzieć, że to wyraźnie skoczyło od tych kilkunastu tygodni, mianowicie od lipca. Przedtem to się kształtowało w punkcie wyjścia, pamiętajmy, według CBOS. czasu. No to było to poparcie, to zaufanie do prezydenta kształtowało się na poziomie 52-53%, teraz jest 70%. To jest coś takiego, że rzeczywiście w opinii społecznej są coraz bardziej akceptowane. Panowie, spójrzmy jeszcze, co dzieje się po drugiej stronie politycznej barykady. W weekend Platforma Obywatelska i Nowoczesna mają zaprezentować samorządowe programy wyborcze. Nie ogłoszą za to stworzenia wcześniej obiecywanych wspólnych list wyborczych, ale to nie jest wykluczone, zwłaszcza, że dziś politycy opozycji chwalili się w mediach społecznościowych tym, że ich połączone siły, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL, mają więcej w sumie w wyborach samorządowych niż Prawo i Sprawiedliwość. No to perspektywa dla opozycji obiecująca, kusząca, lecz realna. No, wydaje mi się, że przede wszystkim roztropność nam nakazuje, żeby na te sondaże patrzeć z dystansem. Oczywiście wybory samorządowe to rządzą się własnymi regułami, ale należy pamiętać, że cóż, z jednej strony mamy do czynienia z permanentnym jakby informacją, że obóz władzy jest nie do doścignięcia, a z drugiej strony mamy do czynienia dzisiaj z taką narracją, że jednak możemy się spodziewać pewnej, i to nawet nie konsolidacji, bo tak naprawdę to nie chodzi tak naprawdę o zjednoczoną opozycję, bo jak się popatrzy na te informacje, tam widać bardzo wyraźnie, że chodzi o poszczególne partie polityczne i ich sumę. Więc to pokazuje, że jednak w społeczeństwie gdzieś coś istnieje, ale chciałem tylko dosłownie jeszcze słowo powiedzieć na temat poprzedniego tematu, bo też bardzo istotnym elementem, wydaje mi się, tego sporu między prezydentem a prezesem Kaczyńskim, czy też Prawem i Sprawiedliwością, jest to, że wzrost poparcia wynikał przede wszystkim stąd, że chyba na polskiej scenie politycznej istnieje wybitna potrzeba znalezienia alternatywy dla istniejącego status quo. Pamiętajmy, że ten wynik Ibrisu, który pan redaktor przytoczył, że tam na korzyść Nowoczesnej to jest różnica 1%, to jest 36-35. Tak jak pamiętam, dzisiaj na to spojrzałem. Natomiast według mnie to pytanie jest bardzo drażliwe i ludzie pytani, czy głosowaliby na koalicję, czy PiS, będą odpowiedzieć tak. To jest coś nowego, będę głosował, oczywiście jak najbardziej byłbym głosował na opozycję, natomiast w tej postaci koalicyjnej, natomiast bardzo wątpię, gdyby wybory rzeczywiście odbyły się w najbliższą niedzielę. Ale panowie, czy to nie jest trochę tak jak z greckim chórem, który krzyczy: idziemy, i stoją w miejscu? Naśladujemy media po prostu często i jesteśmy pod sugestią tych mediów. Ja nie sądzę, żeby te odsetki, żeby PiS, gdyby te wybory rzeczywiście odbyły się za dwa dni, żeby PiS przegrał. To nic na to nie wskazuje. Pasimir Demaracki, ostatnie zdanie. Ja bym z kolei powiedział, że mam takie wrażenie, że to jest kwintesencja takiego fundamentalnego podziału w polskim społeczeństwie, który niezależnie od tego, w jaki sposób ośrodki badawcze będą pokazywały rozkładanie się głosów, w ostatecznym rozrachunku rzeczywiście jest tak, że po połowie się rozkłada na tych, którzy są zwolennikami, że tak powiem, obozu wokół PiS, i tych, którzy są zwolennikami tego, co prezentuje całą Platformę Obywatelską i te partie, które z nią wchodziły w koalicję. Bardzo panom dziękuję za te komentarze. Profesor Henryk Domański, doktor Spasimir Domaracki, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Braun, kolarkę i depilator, zapłacisz jedynie 891 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz! Pakiet Firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Huawei P10. Masz to czarno na białym. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu banany aż 37% taniej. Tak jest. Od jutra banany w Lidlu w supercenie, tylko 2,49 za kilogram. Tak, jedynie 2,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego.